آپ کلمہ کر لیں گے؟ توحید. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد دوستو بزرگوں بھائیو اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تعالی نے اس مادیت کے دور میں جبکہ لوگوں کو نماز کے لیے وقت کی فرصت نہیں ہے ایسے مشغول زمانے میں اور مادیت کے زمانے میں اللہ پاک نے روحانیت کی اس محنت میں ہمیں لگایا اور اس میں چلایا. دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ موت تک استقامت کے ساتھ چلتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ دیکھا ہے لوگوں نے؟ ہاں لوگوں نے دیکھا ہوگا جو بڑے لوگ ہیں مطلب بڑی عمر کے پرانے. حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے شیخ تھے انہوں نے مرتبہ حضرت سے مولانا عمر صاحب سے یوں فرمایا کہ مولانا عمر صاحب آج کے دور میں جتنا دین اور دین کی محنت کو اور دعوت کو امت نے آپ سے سنا ہے کسی سے نہیں سنا ہے. ایسے علماء نے تو بہت سنایا ہے عوام کو امت کو سنایا ہے لیکن حضرت مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ لاکھوں کے مجمع میں بیان کرتے تھے اور ہر آدمی سننے والا ایسا محسوس کرتا تھا کہ یہ میرے لیے احساس کرتا تھا اور لاکھوں کی زندگی بدلتی تھی. اللہ نے ان سے وہ کام لیا. مولانا عمر لوگ حضرت مولانا علی میاں صاحب کو جانتے بھی ہوں گے اور حضرات زیادہ جانتے ہیں. ان کا علمی پایا کیا تھا مقام کیا تھا اللہ نے کتنا بڑا کام اسے دین کا لیا. ایک طرف وہ زبردست عالم تھے تو دوسری طرف زبردست اللہ کے ولی بھی شیخ علیمیہ. دو باتیں تھیں اشاروں بھی سناتا ہوں میں. حضرت نے ایک مرتبہ ہم لوگوں سے کہا تھا کہ بچوں محنت کرو اخلاص سے استخلاص سے اور کمال پیدا کرو اللہ آپ سے ہر عالم میں کام لیں گے. تو شیخ سے خود ہم سے فرما رہے تھے کہ دیکھو ہم عجمی ہیں عرب نہیں ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے کام جب لیا ہے تو حضرت کی بہت ساری کتابیں ہیں. میں نے وہاں بھی عرض کیا تھا بلاک بن میں بھی یورپ کے جوڑ میں حضرت کی کتاب ہے مادہ خسر العالم بن حکات المسلمین عربی زبان میں. اردو میں اس کا ترجمہ ہے انسانی دنیا پر مسلمانوں کے عروج و زوال کا اثر. واقعی یہ پڑھنے کی کتاب ہے اور عربی اردو میں اس کا ترجمہ ہے. What is the word, what did the word lose with مسلمانوں کے degeneration of the انسانی دنیا پر مسلمانوں کے عروج اور زوال کا اثر. یعنی مسلمان جب اوپر تھے تو دنیا کی کیا حال تھا, مسلمان جب نیچے آئے تو دنیا کا کیا حال ہو گیا. اس کو پڑھنا چاہیے سمجھنا چاہیے بہت عمدہ کتاب ہے. تو حضرت فرمایا کہ مرتبہ میں رمضان المبارک میں عمرے میں تھا جمعہ کا دن تھا امام حرم انہوں نے خطبہ دیا عربی اور حرم میں کہہ کہ رمضان ہے جمعہ ہے تو ساری دنیا کا مسلمان ہے. تو امام حرم نے میری کتاب کا حوالہ دے کر عبارت کی عبارت سنا رہے تھے. يقول سماحة الشيخ أبي الحسن علي الحسني الندوي في كتابه الشهير ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين كذا وكذا كذا وكذا. يعني عبارت کی عبارت سنا رہے تھے. حضرت فرماتے ہیں میری آنکھیں ڈب ڈبا گئی سب نیچے ہو گیا. میں نے کہا ایک عجمی النسل آدمی ہے حضرت ایک حضرت ساڈات میں سے ہیں حسنین کے خاندان سے ہیں حسنی ہیں لیکن ہندوستان میں پیدا ہوئے لیکن اللہ تعالیٰ نے اخلاص کی برکت سے اللہ نے وہ کام لیا کہ سارا عرب کے سارے دنیا کے مسلمان جو عمرے کے لائے ہیں ان کے سامنے حضرت کی کتاب کا حوالہ دے کر بیان کر. حضرت نے کتاب لکھی ہے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور ان کی دینی دعوت اس کا نام ہے. اردو میں عربی میں بھی ہے انگلش میں بھی ہے. یہ کتاب بھی ہم کام کرنے والوں کو پڑھنا چاہیے. گیرا حضرت نے لکھا ہے کہ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک تنہا فرد تھے, علماء اس زمانے بہت تھے, علم والے, تقوی طہارت والے, بہت سے علوم بہت تھے, لیکن ان سے اللہ تعالیٰ نے جو اتنا بڑا عالمی کام لیا, یہ دنیا کا کوئی بر اعظم, کسی بر اعظم کا کوئی ملک, کسی ملک کا کوئی صوبہ, صوبہ اس کا کوئی بھی شہر بچا نہیں, ساری دنیا کے لوگ اس میں لگے. ان کی کئی خصوصیات بھی تھی, خصوصیت یہ تھی کہ ان کے سینے میں یہ دل تھا جو تڑپتا تھا, اس کی تعبیر لکھی ہے تمل ملو تمل مل سلیم. سلیم کہتے ہیں اس شخص کو جس کو سانپ نے ڈس لیا, سانپ نے کاٹ لیا, جس کو سانپ کاٹ لے اس کی نیند حرام ہو جاتی ہے اور بسترے پر الٹ پلٹ ہوتا رہتا ہے, نیند اچڑ جاتی ہے. تو امت کے حالات کو دیکھ کر وہ تڑپ رہے تھے, یا اللہ کیا ہوگا کیا ہوگا. یہ اللہ کی نبی کی وراثت ہے, جس کو یہ مل جائے اللہ اسے کام لے لیتے ہیں. وہ چاہے عالم ہو, غیر عالم ہو, مالدار ہو, غریب ہو, زیادہ اس کی صلاحیت ہو یا نہ ہو, لیکن اندر کی جو تڑپ ہوتی ہے, اندر کا جو آدمی کا جو فکر ہوتی ہے, وہ بات اللہ تعالیٰ اسے کام لیتے ہیں. لعلک باقع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بهذا الحدیث اثرا. اللہ نے تسلی دی کہ آپ ان کے ایمان نہ لانے پر جان دے دیں گے. اللہ کو تسلی دینی پڑ رہی نبی کو, تو معلومات کے کام کرنے والوں میں یہ بے چینی ہوتی ہے, بے کلی ہوتی ہے, تڑپ ہوتی ہے, تو پھر اللہ تعالیٰ ایسوں سے کام لیتے ہیں. اللہ یہ نہیں دیکھتے کہ صاحب یہ آدمی جو ہے کالا ہے کہ گورا, عربی ہے کہ عجمی ہے, وہ امریکن ہے کہ آسٹریلین ہے, یورپین ہے, یو کے کیا کہاں کا ہے, اللہ اسے کام لے لیتے. دوسری جو حضرت کی خصوصیت تھی جس سے اللہ نے اتنا بڑا کام لیا, وہ یقین کی قوت تھی. ان کو یقین تھا کہ نبیوں نے جو کام دعوت کا کیا اس سے حالات ہر زمانے میں سدھرے ہیں. عقیدہ صحیح ہو گیا, عبادتیں صحیح ہو گئی, معاملات صحیح ہو گئے, معاشرت صحیح ہو گئی, آدمی دنیا پرستی سے خدا پرستی پر آ گیا, خدا فراموشی سے خدا کا یاد کرنے والا بن گیا. یعنی اے ٹو زیڈ جتنی خرابیاں تھیں وہ ساری خرابیاں جو اس کام سے ہوں گی پوری. اس میں ایک واقعہ سناتا ہوں حضرت کا. ہمارے استاد ہیں, وہ فرما رہے تھے کہ ان کے والد کا نام ہے مولانا محمد منظور نعمانی. سنا ہے نا جی؟ ان کی بھی کتاب ہے ملفوظات مولانا الیاس صاحب کے نام سے, وہ بھی پڑھنے کی چیز ہے. مولانا الیاس صاحب کے جو ملفوظات ہیں اس کو جمع کیا ہے, اردو میں بھی ہیں اور بھی انگریزی ساری زبانوں میں ہیں. تو ہمارے استاد نے کہا کہ میرے والد جو ہے کے ساتھ میں دلی سے جدے کا سفر کر رہا تھا ہوائی جہاز سے. رابطے عالم اسلامی مکہ مکرمہ ایک میں ایک ادارہ ہے, ہم لوگ جانتے ہیں. اس کے حضرت مولانا علی میاں صاحب اور مولانا منظور نعمانی صاحب یہ دونوں اساتذہ رکن تھے, اس کی شرکت کے لیے جا رہے تھے. تو اتنے میں پائلٹ کا تو ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ صاحب وہ پائلٹ جو پینٹ شرٹ میں ہوتا ہے, ٹائی لگا کے رہتا ہے, لیکن پائلٹ جو ہے وہ امامہ باندھ کے تھا. اسلامی لباس میں دو پائلٹ ہوتے ہیں. تو ایک آیا وہ, تو دیکھ کر جو ہے مولانا منظور نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اس نے کہا کہ یہ نظام الدین کے بزرگ ہیں کیا؟ ہاں ہاں, لمبی تفصیل ہے. اس نے کہا کہ فلاں تاریخ کو ڈیٹرائٹ میں امریکہ میں اجتماع ہے, ہماری درخواست ہے کہ مولانا ہمارے استاد تھے جو انگریزی بھی جانتے ہیں, عربی بھی جانتے ہیں, مدینہ منورہ میں 8-10 سال رہے, جامع اسلامیہ مدینہ منورہ میں, اس سے کہا کہ آپ سے ہماری درخواست ہے کہ آپ ڈیٹرائٹ کے اجتماع میں تشریف لائیں. عربی بھی آپ بولتے ہیں, انگریزی بھی ہے, آپ کی زبان شاندار ہے, دعوت میں لگے ہوئے ہیں. تو مولانا کو بڑا تعجب ہوا کہ صاحب یہ پائلٹ میری تشکیل کر رہا ہے, ہوائی جہاز میں پائلٹ میری تشکیل کر رہا ہے. تو کہتے ہیں کہ میں نے اپنے ابی سے سنا ہے, والد صاحب سے, کہ یہ ہماری تشکیل کر رہی ہوں کہہ رہا ہے. تو مولانا آپ کو یہ کیفیت تاری ہو گئی مولانا منظور نعمانی صاحب کو لا لے پر, اور یوں فرمایا کہ الندر حج سے گوید بھی نہ گوید, الندر ہر سے گوید بھی در گوید. اس کو عربی میں کہہ سکتے ہیں آپ, تقو فراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ. مومن کی فراست سے ڈرو, اس لیے کہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. یہ جملہ کہنے کے بعد کہا کہ ہم جوان تھے, میں مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ, ہم جو ہے نظام الدین میں تھے, جمعرات کے دن ماں کا اجتماع تھا, جمعرات کو ہوتا ہے بچی نظام الدین میں, تو حضرت نے ہم کو گشتوں میں بھیجا, ہم جاتے تھے آتے تھے. ایک مرتبہ واپس آئے, آگے ہم نے شکایت کی حضرت کیوں بھیجتے ہمارا وقت ضائع کرتے ہو. کوئی آدمی چاندنی چوک سے چوندی خط کر کے آ نہیں رہا ہے, ہم سے کوئی آپ علمی کام لے, کوئی اور کام لے ہم سے, تو اس طرح جو ہمارا وقت ضائع ہو رہا ہے. اس وقت حضرت مولانا الیاس صاحب ہم کے زبان سے جملہ نکلا تھا کہ علماء آپ یہ کرتے رہو, گشت کرتے رہو, کرتے رہو, اللہ تعالیٰ مجھے یقین ہے کہ آپ کی نسلوں کی تشکیل اللہ فضاؤں میں کرائیں گے. میرے ابا میں اور جو ہے فضاؤں میں ہوائی جہاز میں حیرت میری تشکیل کر رہا ہے. تو مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کو یقین تھا اس کام سے سب کچھ مسائل حل ہوں گے, امت کے مسئلے حل ہوں گے. فرمایا کہ وہی آدمی استقامت کے ساتھ اس کام میں چلے گا جس کو یقین ہو کہ صاحب اس کام سے میرے انفرادی اجتماعی اور دنیاوی اخروی بلکہ ساری انسانیت کے جتنے مسئلے ہیں جسے آج امت پریشان ہے, ان سارے مسئلوں کا حل اللہ نے دعوت میں رکھا ہے. جب یقین ہوگا تو پھر آدمی دعوت میں استقامت کے ساتھ چلے گا, ورنہ تجربے کرتے کرتے زندگی گزر جائے گی اور آدمی جو ہے دنیا سے چلا جائے گا. داڑھی کا جو یقین ہوتا ہے وہ صرف اللہ پر ہوتا ہے, نہ ملک پر, نہ مال پر, نہ دنیا کی چیزوں پر, نہ کسی عہدے کرسی پر, نہ طاقت پر. وہ کبھی مایوس نہیں ہوتا ہے. داڑھی کی ڈکشنری میں مایوسی کا لفظ نہیں ہے. لا تقنطوا من رحمۃ اللہ, اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہوتا. بس اتنا ہے کہ ہم صحیح ترتیب سے, صحیح طریقے سے, صحیح نیت سے جو محنت کرنی مقصود ہے وہ کر جا کر گزرے, باقی نتیجہ ہمارے ذمہ نہیں ہے. نتیجہ کس کی ذمہ ہے؟ اللہ کی ذمہ ہے. کسان اپنے کھیت پر محنت کرتا ہے صحیح ترتیب سے, صحیح وقت پر دانا ڈالنا ہے, کھاد دینا ہے, پانی دینا ہے, سب کر لیتا ہے. اس کے بعد کا کام کون کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے. تو اسی طرح ہمارے ذمہ جو کام ہے کر گزرے, باقی نتیجہ اللہ تعالیٰ ہماری زندگی میں نکالیں گے یا بعد میں نکالیں گے. نکالیں ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین, صفت احسان یعنی صفت اخلاص کے ساتھ جو لوگ عمل کرتے ہیں, کچھ محنت کرتے ہیں, کوشش کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی محنتوں کو ضائع نہیں کرتے. یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں دو واقعے ہم کو ملتے ہیں. ایک تائف کا قصہ ہے جو پڑھتے ہیں ہم لوگ. تو آپ کتنی امیدوں سے تائف گئے تھے, لیکن ہوا کیا, لوگوں نے کیسے آپ کو نکالا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے سے حضرت عائشہ صدیقہ بنت صدیق نے پوچھا تھا کہ آپ پر جو پوری زندگی میں دعوت کی وجہ سے حالات آئے, میں سمجھتی ہوں کہ غزوہ احد میں زیادہ حال آیا. غزوہ احد میں 70 صحابہ شہید ہوئے, حضرت حمزہ شہید ہوئے, مسلم بنایا گیا, مصعب بن عمیر شہید ہوئے, آپ کے نسبتی برادر عبداللہ بن جحش شہید ہوئے, خود اللہ کے نبی زخمی ہوئے, بیوشل گر گئے, مدینے کے ہر گھر میں ماتم تھا. حضرت عائشہ نے اس کو سامنے رکھ کر پوچھا کہ میں سمجھتی ہوں کہ سب سے زیادہ تکلیف آپ کو عہد میں آئی ہے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عہد تو ٹھیک ہے اپنی جگہ, لیکن اس سے زیادہ مجھے جو تکلیف ہوئی ہے وہ طائف کے میدان میں ہوئی. یہ بڑی امیدوں سے لگا تھا یہ تین سردار ہیں, بات کریں گے تو یہ قبول کر لیں گے تو پھر آگے بات چل جائے گی, لیکن انہوں نے مجھے جس طرح نکالا ہے, یہاں تک کہ دونوں طرف لڑکے جوان کھڑے ہو کر مجھ پر پتھر ایسے مار رہے تھے جیسے حاجی مارتے ہیں جمرے عقبہ, جانتے ہیں جمرے عقبہ جو بڑا, اس کو کہتے شیطان جس پہ تنگری بچے, حاجی مارتے ہیں پہلے دن بھی مارتے, تین چاروں دن مارتے ہیں. اس پر جو ہے جس طرح چاروں طرف سے پتھر برستے ہیں, اس طرح میرے اوپر چاروں طرف سے پتھر برس رہے. میرے بدن کا کوئی حصہ محفوظ نہیں تھا, خون خون تھا, لہو لہو تھا. کتنی تکلیف آپ کو ہوئی, جبرائیل آ گئے, اللہ کے نبی یہ پہاڑوں کا ذمہ دار فرشتہ ہے, آپ کہیں تو اس کو دونوں پہاڑوں میں پیس کر, چکی کے پاٹوں میں دانا پیستا ہے پیس کر رکھ دے. خاتا نے کیا فرمایا, یہ نہ میں نا امید رہوں, یہ نہیں مانتے تو ان کی نسلوں میں لوگ ایسے پیدا ہوں گے جو میری بات سمجھیں گے, قبول کریں گے اور ایمان بھی لائیں گے. محمد بن قاسم ثقفی قبیلہ ثقیف وہی رہتا تھا, انہیں نے پھر ہندو سندھ میں آیا, ہندوستان پاکستان بنگلہ دیش برما بھوٹان یہ پورا ہندوستان تھا. ان کی محنت سے الحمدللہ آج ہم مسلمان ہوئے اور وہاں سے ہم آپ کے پاس آئے ہوئے ہیں. آپ میں سے کتنے لوگ وہاں سے آئے ہوئے ہیں؟ خدا نخواستہ اللہ کے سلام و سب بد دعا کر دیتے پھر جاتے تو کیا ہوگا. تو مانو کہ جتنی بھی تکلیف ہو جائے مایوس نہیں ہونا, محنت محنت کرتے رہنا, اللہ سے مانگتے رہنا. مایوسی ہمارے پاس ہے نہیں, تو جا کے مایوس ہو جاتا وہ کام نہیں کرتا ہے. پھر بہت گٹ کر لیا, بہت ہو گیا, کوئی مانتا ہی نہیں, چھوڑو یار. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. ریاست کا بہت بڑا ہے. جی جی بہت بڑا. تو جلدی جلدی دو تین باتیں اور کر دیتا ہوں. کام بہت ہو گیا ہماری محنتوں سے, قربانیوں سے, ہمارے جان مال لگانے سے, ہمارے سفروں سے. کہیں بھی دل میں نہیں آنا کہ ہم نے کیا. اگر یہ دل میں آ گیا سمجھ لو اللہ کی نگاہوں نکل جائیں گے. جو کچھ ہوا اللہ کے چاہنے سے, اللہ کے کرنے سے ہوا. اللہ نے ہم کو استعمال کر لیا, اللہ کا احسان اللہ کا کرم ہے. ورنہ اللہ کے خزانے میں کمی کیا ہے؟ اللہ جس جائے کام لے لے. اللہ کے السلام مکہ مکرمہ میں داخل ہو رہے, فتح مکہ ہو رہا ہے, اور آپ کا حال یہ ہے کہ آپ کا سر مبارک اونٹ کی کوہان سے لگ رہا ہے, تو زبان مبارک پر یہ کلمات لا الہ الا اللہ وحدہ نصر عبدہ انجز وعدہ وحزم الاحزاب وحدہ, زبان سے بھی یہ کہ میرا بھائی کچھ نہیں. حالانکہ 13 سال کی مکی قربانیاں ہیں, 8 سال کی مدنی قربانیاں ہیں, پورا 31 سال قربانیاں گزرا ہے. صاحب ابی طالب کے 3 سال مجاہدوں کے گزرے ہیں, طائف کا قصہ احد خندق یہ سب گزرے ہیں, لیکن آپ نے یہ کا واسطہ نہیں دیا بلکہ کہا کہ لا الہ الا اللہ وحدہ نصر عبدہ انجز وعدہ وحزم الاحزاب وحدہ. کسی نے کہا یوم یوم الملحمہ, آج بدلے کا دن ہے, تو آپ نے ان کے ہاتھ جھنڈا لے کے ان کے بیٹے کو دے دیا اور فرمایا الیوم یوم المرحمہ لیس ملحمہ مرحمہ. آپ نے سب عام معافی کا اعلان کر دیا. اس دن یدخلون فی دین اللہ افواجا کا منظر ہو گیا. تو اگر ہمارے سے کام ہو جائے, اللہ کام لے لے, تو یوں کہے کہ اللہ تیری ذات خود سے تیرے سے ہوا جو کچھ ہوا, جو کچھ ہوا تیرے سے, جو کچھ ہو رہا ہے وہ تیرے ہی سے چاہنے سے, اور آئندہ جو کچھ ہوگا وہ تیرے چاہنے سے ہوگا, ہمارے سے کچھ نہیں ہوگا. تو یہ ہے مقبولیت کی علامت کہ صحیح رخ پر آدمی جا رہا ہے. ورنہ میرے بیان سے ہوتا ہے, میری رائے سے ہوتا ہے, میرے مشورے سے ہوتا ہے, میرے سے ہوتا ہے, یہ میں بولنے والا کون ہے جانتے ہم؟ کون انا جہاں آئی ہوں فنا, انا میں فنا ہے. انا کو فنا کرو تو باقی مٹا لے اپنی ہستی کو, اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانا خاک میں مل کر گلو گلزار ہو جائے. تین باتیں لاسٹ تھری تھنگز چلو لسن. دعوت کے کام میں استقامت چاہتے ہیں تو مشورے سے جڑ کے چلنا پڑے گا. جو مشورے سے جڑ کر چلے گا موت تک چلے گا, اور جو مشورے سے کٹے گا وہ کام سے بھی کٹ جائے گا. بات ہے کہ دعوت کے کام میں خیر خواہی کا جذبہ ہو, حسد نہ ہو. کوئی آگے بڑھ رہا ہے, ترقی کر رہا ہے, اللہ سے کام لے رہے ہیں, تو دل میں بات آتی ہے, لیکن اس کو ہٹانا چاہیے. شیطان ہے نا, حسد پیدا کرتا ہے. اسی نے تو حسد کیا تھا حضرت آدم پر کہ میں پیدا ہوا ہوں آگ سے یا خاک سے. کہ آدمی دوسرا ترقی کر رہا ہے تو اس کے لیے اور دعا کرے اللہ اس کو اور ترقی دے, اور ترقی دے. کبھی کسی سے حسد نہیں کرنا. کہتے ہیں نا حسد کا گھر خالی ہے. حسد کرے گا محسوس تو کچھ نہیں ہوگا, آتی کا آتی خود اپنی آگ میں جلے گا. تو شیطان کام کرنے والوں میں حسد پیدا کرنا چاہتا ہے. کسی کی ترقی ہضم نہیں ہوتی ہے, اس لیے اس کے لیے دعا کرنا, خود دعا مانگنا, اللہ تعالیٰ اور ترقی دے, اور ترقی دے. ان شاء اللہ اللہ ہم کو بھی ترقی دیں گے. دوسروں کے لیے ترقی کی دعا کریں گے. فرشتہ کہتا ہے اللہ تجھے بھی وہ دے جو تم اپنے بھائی کے لیے مانگ رہا ہے. اس لیے حسد نہ کریں, بلکہ خیرخواہی. دین نام ہی خیرخواہی کا ہے, الدین والنصیحہ, دین خیرخواہی کا نام ہے. کیا ہے تو نماز بھی پڑھنی ہے نا, بیان وضو ہے, تشکیل نماز, مغرب کے بعد. جی جی, مغرب کے بعد تو مولانا کا بیان ہوا. جی بس دیکھو آخری بات کیا ہے کہ آدمی قناعت نہ کرے. اللہ, قناعت کیا ہے؟ یعنی بھائی ہم جائیں بس میں بہت ہو گئے, اب آگے کی طرف سے. دنیا میں قناعت مطلوب ہے, دنیا میں قناعت اچھی چیز ہے, لیکن دین اور دین کی محنت میں قناعت آدمی کے لیے نقصان کا سبب ہے. اس لیے آدمی جہاں اس سے آگے بڑھے, 3 دن لگایا, 40 دن لگایا, 4 مہینے لگائے, اندرون لگائے, بیرون لگا رہے, مردوں میں گئے, مسورات میں گئے, یعنی قربانی میں آدمی آگے بڑھتا رہے. اللہ تعالیٰ کے ہاں بندہ وہ زیادہ مقبول ہے جو قربانی میں آگے بڑھتا ہے. جو قربانی نجی چوراتا ہے اللہ اس کو زبردست نہیں کرتے, جاتی کا کنارے لگا دیتے ہیں. یہ قربانی میں آگے بڑھتا ہے, اللہ اسے کام لیتے چلے جاتے ہیں, اللہ عالم میں کام لیتے ہیں. ہم میں سے بہت سے لوگ ہیں جو یہاں آئے ہیں اپنی دنیا کے مسائل کو حل کرنے کے لیے, اب نیت بدل لیں, ہم دین کے دین کی دعوت کے لیے آئے ہیں. حضرت مولانا عمر صاحب فرماتے تھے جو لوگ سعودی وغیرہ جاتے ہیں دنیا کے لیے, کہتے تم نبیوں کے ملکوں میں بنیوں کی محنت کے لیے جا رہے ہو. نبیوں کے ملک ہیں, بنیوں کی محنت پیسے کے لیے جا رہے ہو. ہم کہے ہم بنیوں کے ملک میں نبیوں کی محنت کے لیے آ گئے ہیں. نیت کرو سب ان شاء اللہ, 4 مہینے سب دے.